things there. I really don't remember that much. I just know I wasted a thousand days. We need protection from this infection, something to ease this cruel disease. A ray of hope and a new direction, I call to you and you rescue me. 'Cause when you're gone, I feel like I'm born again. The ones that didn't get away, they've taken so much, they got nothing left to give. But we can do without the reprobation. Let's try some love and some sanity. I know there's thousands all over the nation. I thank the Lord that you rescued me. 'Cause when you're gone, just know I wasted a thousand days. We need protection from this infection, something to ease this cruel disease. A ray of hope and a new direction, I thank the Lord that you rescued me. 'Cause when you're gone, I feel like I'm born again. Zo, goedenavond. Daar gaan we weer met onze latere avond. We begonnen met de Christians. Leuke muziek maken die. En het nummer, tenminste, dat is de algemene opinie dat het leuke muziek is. Dus dat zal dan wel kloppen. En het nummer wat je hoorde, dat was Born Again. Tot middernacht, de late avond. Het Harry Kuipers. En de procedure van deze late avond, die ken je zo langzamerhand natuurlijk wel. We hebben heel veel van die leuke, gezellige, easy listening muziek. Leuk voor de late avond. En we hebben wat actuele onderwerpjes. Bijvoorbeeld gaan we het hebben over het opruimen van de rommel die de kerstdagen met zich meebrengen. Dat zijn natuurlijk over het algemeen oude kerstbomen en allemaal dat soort dingen. En daar hebben ze tegenwoordig in Barendrecht een heel apart systeem voor ingevoerd. Waardoor dat allemaal stukken beter gaat dan de voorgaande jaren. Daar gaan we zo meteen meer over horen. Midas Dekkers, die komt straks ook langs en gaat praten over mooie en lelijke mensen. Maak voor jezelf maar uit tot welke groep je wilt behoren. En we gaan het straks ook nog hebben over mode, heel bijzondere mode. Vroeger kocht je maar wat in de winkel. Tegenwoordig vragen steeds meer mensen zich af van waar komt het nou vandaan? Van wat voor materiaal is het gemaakt? Is het een beetje deugdelijk? En zo nog veel meer dingen. Daar gaan we het straks ook over hebben samen met iemand van een modebedrijf, als ik het zo mag noemen. Dat heet Natuur-L. Natuur-L. Maar natuurlijk heel veel muziek. Wat dacht je van die Atlanta Rhythm Section? You walked into the room. There was voodoo stand here helplessly, hoping you'll get into me. I am so into you, I can't think of nothing else. I am so into you, I can't think of nothing else. Thinking how it's gonna be whenever I get you next to me. It's gonna be good, don't you know? Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Soul. At night I wake up with the sheets soaking wet and the freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. I'm on fire. Deden we trouwens vroeger ook met oude kerstbomen en zo. Weet je wat? Lekker in de fik steken. Tegenwoordig gaat het allemaal een beetje anders. Veel weet ik daar niet van, maar Jeroen van Gent wel. Want volgens mij, Jeroen, heb je iets gehoord? Ja, ik hoorde van twee lovenswaardige initiatieven, tenminste volgens mijn idee. Een vuurwerkinzamelingsactie en een kerstboominzamelingsactie in de gemeente Barendrecht. Nou blijkt dat toen ik navraag deed al een tijdje aan de gang te zijn. En toch heb ik hier bij mij Ferdinand Huijer. Hij is coördinator afdeling wijkbeheer. Want ik vroeg me nou af, allereerst maar eens beginnen met die vuurwerkinzamelingsactie. Ja, waar komt dat vandaan? Waarom die inzamelingsactie? Nou, we hebben 5 jaar geleden zijn we gestart met die pilot voor de vuurwerkinzamelingactie. Omdat wij de mensen eigenlijk best wel bewust willen maken van dat het niet zomaar vanzelfsprekend is dat de straten zomaar schoongemaakt worden. En dat zijn wij 5 jaar geleden gestart. En dat is eigenlijk wel een groot succes. We hebben eigenlijk elk jaar hebben wij rond de 500 vuurwerkzakken die ingeleverd worden door de kinderen. Meestal kinderen. Kinderen krijgen daar een beloningje voor. En die krijgen daarvoor een volle vuilniszak, 1 eurotje. Ja. Dus het is echt. En het is gewoon heel leuk om die kinderen bezig te zien. Ja, want ik zag een bolderkar voorbij komen. Kinderen en een grote zak vuurwerk. Allemaal van die lege hulzen, karton en zo erin. En behalve dat is er ook. Gaat het ook om de veiligheid? Of bedoel, ja, vuurwerk ophalen dat er niet meer kan ontploffen of wat? Ja, dat is het zeker. Ja. Des te eerder alles van de straat af is, des te beter. Hè? Is dat nou nog iets wat dan door al die gemeenten gezamenlijk wordt gedaan? Dus is Bar, hè? Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, of is het alleen Barendrecht eigenlijk? In Barendrecht wordt het zeg maar, daar krijgen de kinderen een eurotje voor. Voor de inzameling dan op de woensdagmiddag. In Albrandswaard doen ze er niks aan. En in Ridderkerk wordt het op 2 januari kunnen de mensen het langs de kant van de straat zetten. En dan wordt het wel opgehaald door de afdeling Wijkbeheer. Dan voel ik aankomen dat mensen uit Albrandswaard naar Barendrecht komen met de ingezamelde vuurwerk om geld te verdienen. Ja, en toch heb ik die ervaring niet dat het zo is. Nee, zeker niet. En het is al een aantal jaar aan de gang. Als je nou zo kijkt, de afgelopen jaren, is het een succes? Ja, het is zeker een succes, ja. Ja, het loopt in ieder geval het loopt niet af. We zijn eigenlijk meer omhoog gegaan, zeker met de vuurwerkzakken. En dat is niet met honderden, maar in het begin hadden we 335 zakken ongeveer het eerste jaar. En dat is geleidelijk aan naar boven gegaan. En vorig jaar hebben we 535 zakken hebben we ingezameld. Dus met dat betreft is dat best wel een vooruitgang. Kan ik vragen hoeveel kilo dat is? Enig idee? Nee, ik heb geen enkel. Nee, daar heb ik geen enkel idee van hoeveel kilo dat is. Nee. Ik zie altijd voor me, als ik die spullen zie liggen op straat, die Chinezen van die fabriekjes die het allemaal zitten te vullen met klei onderin. En dan wordt het zo'n prut en viezigheid vaak als het regent. En dan is dat dus allemaal mooi van de straat. Ja, het geluk is tegenwoordig, zeker met de kinderen, het zijn allemaal grote stukken. Je ziet eigenlijk niet meer net zoals vroeger. Toen had je veel meer drap als wat je nu hebt. Omdat je die 100.000 klappers, die heb je nagenoeg niet meer. Het is eigenlijk meer grote potten en zo. Ja, ja. En dat scheelt wel een berg. Dat is makkelijk. Ja, dat zie je nu echt wel in de straten, ja. Ja. Ja. Ja, u ziet dus eigenlijk de trend in het vuurwerk afsteken terug bij uw inzameling. Zeker, ja, dat zie ik zeker, ja. Ja. Okay. Ja. Nou, en dan naar de kerstbomen. Kerstbomen worden ook al langere tijd ingezameld hier in Baard. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet, zeg. Hoe gaat dat? Mensen hebben een oude kerstboom. Wat moeten ze dan doen? Die kunnen ze op 11 locaties kunnen ze die inleveren. En dat is op de woensdagmiddag. En nu is dat 9 januari van 1 tot 4. En ziet u daar ook een beetje een stijgende lijn in? Wordt het er steeds meer? Of? Nee, de kerstbomen, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde elk jaar. De aantallen. En dat is ongeveer 2600 bomen. 2700 bomen worden er nog wel opgehaald. Ja. Maar dat is heel veel. Ja, dat is zeker heel veel. Ja. Ja, het is elk jaar is dat eigenlijk gewoon een succes. Ja. Nou, dan zie ik dat allemaal bij de gemeente waar we dan binnenkomen. Ja, niet letterlijk, zit even figuurlijk zeg maar voor mij. Wordt er nog iets mee gedaan? Wordt er nog iets milieuvriendelijks mee gedaan? Wordt het opgestookt of zo? Het wordt eigenlijk gecomposteerd. Ah. Eigenlijk draagt het ook bij. 1 keer in het jaar wordt er op het afvalaanbiedstation hier in Barendrecht komen er compostzakken. En de burgers kunnen dan gratis een compostzak halen. Dus het draagt bij aan het milieu ook. Dan krijg je het weer terug, zeg maar. Krijg je het weer terug, ja. Letterlijk ja. Zo? Ja. Zeker. Nou, dat is helemaal te gek. Ja. Wanneer bent u tevreden in deze kwestie? Ik bedoel, moet het altijd meer zijn dan vorig jaar? Nee, het hoeft niet altijd meer te zijn. Ik vind, zoals wij het hier in Barendrecht nu doen, vind ik het eigenlijk heel goed lopen. Samenvattend, meneer Huijer, Ferdinand Huijer, coördinator afdeling Wijkbeur. U bent vast tevreden over deze acties? Ja, ik ben zeker tevreden over deze acties. En ik ben eigenlijk wil ik de Barendrechtse burgers eigenlijk een compliment geven. Zeker het opruimen wat ze nu dit jaar hebben gedaan, dat is echt fantastisch. Want de straten liggen er eigenlijk nagenoeg schoon bij. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Bien, c'est très bien. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens chanter la ballade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la ballade des gens heureux. S'endort, tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la ballade des gens heureux. On vient lui chanter la ballade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter la ballade des gens heureux. On vient te chanter la ballade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux. On vient te chanter la ballade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la ballade des gens heureux. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Je suis perdu. Quelle heure sont gustas tú, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Su cocina, me gusta de la mañana. Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. En zo kabbelen wij met onze muziek verder. Eerst deden we het op zijn Frans. Beter gezegd, Gérard Lenormand deed het op zijn Frans. Met La Ballade de Jean Zerul. Radio Relo. En daarna een heel merkwaardig liedje van Manu Chao, maar wel heel leuk. Cinco de la mañana. Dit is Me Gustas Tú. Zometeen, dan hebben we hier te gast Midas Dekkers. Ik heb veel eerbied voor die meneer, dus ik zeg ook altijd keurig netjes meneer Dekkers tegen hem. En hij gaat zometeen een verhaaltje afsteken en waar het over gaat, ja, dat hoor je zometeen wel. Maar eerst hebben we nog even wat muziek en in dit geval van Phil Collins, Every Day. Well, I got lost, couldn't find my way, and I guess there's nothing more to say. Luck can make you blind, me, you act so strange, but I'm here, and here I will stay. I cry every day. Yes, every day I fall. Every day. You are the one why. Every day. Why I love everything about you. But every day I see, I try to make my heart be still. To let every cry ourselves to sleep, we will. It pick me up, knock me off my feet. I got no way to explain. Still, I love it, love it, love it. But this fire inside will never see the light of day. So every day goes by. Nothing without you. But every day I say I'll try to make my heart be still. 'Cause every way there is to cry.

Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. I've had my share of heartaches and broken dreams. Now I know love's not always what it seems. I only want true love, only true love will do. Can I get it? Get it from you. I've got too many memories of tears that fell. Goodbye, the word that I know far too well. So now I want true love. Only true love will. Was dan een beetje voor de pensionado's onder ons, zullen we maar zeggen. Alfred Blokhuizen is er ook gek op. De muziek van Dave Barry. Soms had hij een beetje een strange effect op je, maar in dit geval ging het een beetje anders met I Can Get It From You. En daarvoor hadden we dan nog Akda en de Munnik. Thomas Akda, niet alleen een voortreffelijk zanger, maar ook een hele goede acteur, zoals je af en toe kunt zien. En zij hadden het over groeten uit Maaiveld. Zometeen gaan we lekker modieus bezig. Maar voordat we zover zijn met dat modieus bezig zijn, gaan we ons eerst nog muzikaal bezighouden met China Crisis. Thank you. China Crisis en geen Tragedy and Mystery deze keer, maar meer het Christian, terwijl we dit programma ook begonnen met de Christians. Dus zo is een beetje het cirkeltje rond. In het hokje hier naast mij, waarin ik zit, daar zit Herman de Bruin. Ik weet niet waarom, maar hij heeft vandaag zijn zondagse pak aan. Dat zal wel een reden hebben en er zit ook een mevrouw naast hem. Herman, leg het eens even uit. In de studio heb ik als gast Vera Lenting. En zij heeft het over mode en kleding. Dat moet mooi zijn, maar het verhaal moet ook kloppen. Vera, welkom. Dank u wel. Wat is het verhaal over mode en kleding? Wij bij Naturel vinden dat achter het mode zit natuurlijk een hele vervelende industrie. Het is eigenlijk de tweede vervuilingsindustrie van de wereld. Ja. En wij vinden dat het anders moet. En het kan ook anders. Mm-hmm. Vaak wordt er een beetje geitenwolle sokkeren gedacht over ecologische kleding. Maar dat hoeft helemaal niet. Dus het kan heel modieus, heel hip. En dat hoeft niet slecht of minder modieus te zijn. Nee. Helemaal niet. Nee, zeker niet. Nee. Nee. En daar ben jij voor. Daar maak je sterk voor. Zeker. Ja, zeker. Omdat ik denk dat we een keuze hebben. Denk ik... Als je weet dat je een keuze hebt om een betere keuze te maken voor het milieu, voor de mensen, voor de dieren, dat je dat zeker kunt doen. Ja. En die kleding die verkoop je ook? Dat klopt, ja. Ja. In de winkel Naturel. Ja. Dat klopt, in Rotterdam zit hij. In Rotterdam, ja. Maar ja, daar ben je maar een heel kleine speler in het geheel. Want die grote mode-industriefabrieken in de derde wereldlanden, want daar staan ze meestal, hè, toch? Dat klopt. Die trekken zich toch niks aan van Vera? Nee, dat is een hele mooie opmerking eigenlijk. Ik zeg ook wel eens van waarin onderscheidt Naturel zich? Wij zijn niet per se goedkoop. We zijn niet de hipste winkel van Rotterdam. Wij onderscheiden ons in service en dus het verhaal achter de kleding. En als ik zo brutaal mag zijn, als het gaat over natuurlijke mode in Nederland, denk ik dat wij een vrij grote speler zijn. We zijn zeker de grootste winkel in Zuid-Holland. En het leuke is dat wij naast onze natuurlijke mode ook onze vulzijde ondergoed hebben. Ja. En daarin zijn we eigenlijk een heel uniek concept. Maar is het dameskleding of heb je alles in de winkel? Wat als ik binnenloop? Dan hebben wij fantastische 100% wollen truien voor u in de aanbieding. Ja. Ons wolzijde ondergoed hebben we voor het hele gezin. Wolzijde ondergoed? Dat klopt. Ja. 70% wol en 30% zijde. Maar het is inderdaad overwegend damesmode. Maar we staan op het punt om een herenzaak te gaan openen. Want eigenlijk nog een beetje. Want je bent nu met een, zoals je dat zelf noemt, stenen winkel begonnen. Dat klopt. Want je bent met de website begonnen misschien. Ja. Ja. Mooi initiatief om dat te doen. En het groeit ook. Want zeker. Nederland is wel in voor dit soort dingen. Want we hebben natuurlijk de grote modeketens allemaal. Nou ja, daar wordt natuurlijk geroust bij het leven. Ja. Wij groeien. We groeien minimaal 30% per jaar. Dus dat is echt gigantisch. Dat is, ik bedoel, een blokker heeft het moeilijk. Ken je ook andere winkels die op deze manier werken? Zeker. Die zijn er wel? Die zijn er ook, ja, zeker. En kan je dat aan de buitenkant dan zien? Of hebben jullie... je zou kunnen voorstellen dat jullie een keurmerk hebben met elkaar. Hoe bedoelt u precies? Als je zegt, je bent een winkel die eerlijke kleding verkoopt. Mm-hmm. Dan zou je kunnen zeggen, ik heb op de deur staan of op de website staan dat we dat doen. En daar is een certificaat voor of een label of wat dan ook. Nee. Niet per se. Het is niet dat wij ons, we onderscheiden ons door inderdaad het merkenpakket wat wij verkopen. In de duurzame wereld wel bekend staat als duurzame merken. Maar je ziet het niet. Nee, maar dat doe ik ook expres. Ik wil niet per se een winkel zijn waar volledig uitstraalt. Oh, wij zijn heel eco. Hè? Mm-hmm. Omdat je daarmee, denk ik, een hele grote doelgroep mist. Eigenlijk hebben wij mode bij Naturel voor iedereen. Ja. En niet alleen maar voor een selecte groep die op zoek is naar duurzame mode. Maar ook nog op een eerlijke en volkomen legale manier gemaakt. Zeker, ja. Dat kunnen we in ieder geval wel zeggen. Hoe kunnen jullie bereiken als winkel? Wij zitten aan het Zwaanshals in Rotterdam, in het Oude Noorden. Nou, daar kun je graag komen op de fiets, lekker duurzaam. Je kan parkeren bij ons voor de deur. En ben je niet in gelegenheid om in de winkel te komen? Je hebt een webwinkel dus. Dan hebben we een webwinkel, inderdaad. En die heet? www.naturel.nl en tussen natuur en L zit een streepje. Ja, een liggend streepje dus. Dat klopt, een minnetje. Als je gaat googlen, dan kom je er altijd precies, denk ik. Ja. Mooi initiatief. Vera Lenting, dank je wel voor het gesprek. Heel graag en heel veel succes met de mooie kleding die je verkoopt. En de veilige en eerlijke kleding. Laten we het zo maar zeggen. Precies, dank u wel. Altijd weer mooi natuurlijk. Crosby, Stills, Nash en Young. En Just a Song Before I Go. Zoiets zou je natuurlijk eigenlijk helemaal aan het einde van het programma moeten draaien. Maar je weet het, bij de late avond, we doen altijd onverwachte dingen. En we hebben nog een beetje tijd over, dus Just a Song Before I Go wordt in dit geval de tijd van de Culture Club. Culture Club and Time. Nou, het is voor mij tijd om rugzakje weer te gaan inpakken en mij via het Zuid-Hollandse nachtelijk leven weer op weg naar huis te begeven. Ik wens je een hele goede nacht. Bedankt voor de aandacht die je ons gaf in deze late avond. En als je het een beetje gemist hebt of nog een keer wil horen, je weet het, hè, je kunt dat allemaal doen. Je gaat Google even zoeken via de late avond. Vind je ons altijd en dan kun je het programma terugluisteren. Niet alleen dit, maar ook vorige programma's. Je kunt reageren. Ach, en je bent oud en wijs genoeg om dat uit te zoeken. Nogmaals, prettige nacht verder. Morgen zit hier Bert de Wolf, dus dat is helemaal in vertrouwde handen. Hoi. My crying.